Mással. Hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Azt szeretném kérdezni az Asztal társaságtól itt az elején, hogy mikor játszottatok utoljára. Látom, Pinti Robert már most elkezd játszani, úgyhogy szerintem másodpercek múlva játszik. Régen játszottam utoljára, de mindjárt fogok. És te mikor játszottál számítógépen utoljára? Akár stratégiai játék, akár bármilyen. Mi a kedvenced? Én nagyon-nagyon ritkán szoktam számítógépen játszani, a feleségem szokott viszont minden nap 3-4 órát. Igen? Mondjam, de jó leheti. Neki. És itt a többiek, azt a társaságban milyen játékok vannak és mióta? Hány évtizede? Balázs például már szerintem több évtizede játszik, ugye? Hát nagyjából igen, Commodore 64 óta mondjuk, vagy még, sőt még a Commodore VIC 20-on is játszottam. Tehát ez milyen jó kis gép volt azóta. Sőt, még a VIC 20 előtt, amikor még csak ilyen kis sharp, két soros kijelzős LCD-s kis ilyen számológép, számítógépek voltak, arra írtam saját kincskereső programot. Digitális nosztalgiázás kezdődött el. Bódi Zoltán a 80-as években játszott a számítógépeken? 80-as években a számítógépeken. Vagy nem, legalább valamilyen digitális játékra, nem emlékszel? Én például emlékszem arra a tévéjátékra. Kisgyerekkoromból emlékszem a tévéjátékra. A szomszédunknak volt olyan, és amikor ő is egyedül volt otthon, meg én is egyedül voltam otthon, áthívott és játszottunk ilyen mint egy ilyen teniszütőket kellett volna mozgatni. Mint ilyen volt angol, hogy igen. Pongnak hívják. Sőt. Most megkitalálták az agypongot, tehát agyhullámokkal vezérelni lehet. Ezt hogy csinálják? Agypong. Agypong. Rákötik hát, a elektródát. Egy sityakot kap az illető, és akkor a saját betonítja, mint a felemelni a bal kezét, felemelni a jobb kezét, és akkor utána el lehet kezdeni játszani. És akkor arra gondolsz, hogy most egy kicsit föntebb, kicsit lentebb. Igen, most már jó. Na, arra emlékszel, Zoli, tehát játszottam is, gondolom. Játszottam is, sőt, ennek volt egy lövöldözős változata is, az nagyon profi volt, egy teljesen jó, ilyen mint egy pisztoly, olyan volt mind a kettőnknek, és ott mozgott a képernyőn az a valami, és azt el kellett találni. Milyen nagy csoda volt, én emlékszem, ez tényleg, ez egy nagyon komoly dolog volt. És azt néztük, hogy hú, de jó, az, amit én most ott forgatok a kezemben, az módosítja a képernyőn a látványt. Bizony, ez akkor egy nagyon komoly dolog volt. Na, hát lesz itt majd még játékos nosztalgiázás. Laci, neked valami emlékeztetbe jutott? Láttam, hogy megcsillant a szemedben. Nem csak így eszembe jutott, hogy azt hiszem a Nintendónak a legújabb konzolja az, ami szintén ilyen kézzel irányítható, és visszatért a idő kereke. Elég sok tévékészülék összetört már, és külön biztonsági utasítást adtak, hogy csak úgy játsszuk, ha a kezünkön van a pánt, hogyha álljunk meg, és rendszeresen, és száraz legyen a kezünk, stb. Na, játék nosztalgiázás lesz mindjárt, egy-két perc múlva itt a Netidőkben. Régi digitális játékok a neten, a MAME gyűjteményről beszélgetünk Borek Andrással. Aztán jön a mindig aktuális időjárás jelentés, itt az időkép.hu. 8 térképen szinte percenként frissülő információkat találsz. Az animált ikonok után beszámolunk egy innsbrucki szakmai konferenciáról, hogyan használható az intelligens környezet az egészségügyben. Majd újabb kutatás a mobilok egészségre gyakorolt hatásáról. Mégsem okoznak kárt? A média lejátszók tapasztalatai után infószótár a DSR-ről. Új gyűjtőnév született egy régi kifejezéscsoport jelzésére. A legrosszabb 5 számítástechnikai termék slágerlistájáról Chapman Balázs. Keressük együtt minden idők legrosszabb számítástechnikai termékeit. És hogyha még lesz időnk, akkor hírválasztó is lesz itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Az Asztal társaság majdnem teljes pompájában, fényében itt a stúdióban. Szokoli Katalin, Cati, az online. Jó estét neked is. Mellette Spányik Chatman Balázs. Szép estét kívánok. Ölében a billentyűzet, hogy ne hallják a hallgatók, mert nagyon hangosan. Hatan vagyunk egyébként. chat.gyalogló.hu, és ott a Csüti Csati szoba, ellenére annak, hogy pénteken. A Csüti Csati szobában vagyunk. Igen, nem a hallgatók. Na hát, és ki az a hat ember, aki ott van? Olvasom föl. Na, légy szíves. Oké, tehát kezdem csapádgyal, mint a köszönő botunkkal, aki már nagyon nehezen akart köszönni. Itt van velünk Megfresh, Ask, Dimitrov, Benőc és én. Benőc, mindegy. chat.gyalogló.hu, és ott a Csüti Csati szoba. A honlapunk a www.netidők.hu címen található, mellettem pedig Dr. Pintér Robert található, aki már most is internetezik, hogy mit csinálsz már a kézi számítógépeden? Olvasgatok, de ez miért zavar téged? Nem zavar, csak gondoltam, hogy megosztom hallgatókkal, hogy te már itt is a digitális eszközeidet használod. Bódi Zoltán, Dr. Bódi Zoltán, netnyelvész. Jó estét kívánok! Egy hallgatónk szóvá tette, illetve megírta nekünk, hogy ha már ő is doktor, akkor mondjuk így, mert Pintér Robert kiharcolta ezt magának. Én néptelenül én voltam. Aha, megvan a tettes. Laufer László, az asztaltársaságunk tagja, az Ágás Portál főszerkesztője. Én még nem vagyok doktor. De leszel? Szeretnék. Valamikor egyszer. Innsbruckból tért haza. Mit suttat? Doktorandusz. Doktorandusz. Van doktorandusz is egyébként közöttünk. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és bemutatom két vendégünket, Veszelszky Ágnest. Jó estét kívánok! Aki... Ő a doktorandusz. Ő a doktorandusz, igen. De nyelvésznek mondhatjuk, ugye? Nyelvész. Igen, igen. És szerzőtársa Bódi Zoltánnak az Emotikonok című kötetben, amiről már két héttel ezelőtt beszélgettünk, és erre ma este visszatérünk. És másik vendégünk Borek András. Jó estét! Régi barátom, nem is évtizedes, hanem több évtizedes cimbora. Lehet mondani. Lehet mondani, aki egyébként informatikus, és a... Ezt nem lehet mondani. Ezt nem, hanem mérnök, igen. De informatikával foglalkozol. Mégpedig az egyik legnagyobb amerikai informatikai cég hazai képviseleténél, és különböző nem csak hazai, hanem távol-keleti, meg mindenféle más képviseletek között. Mit csinálsz te? Kommunikálsz. Így van. Amelyeket nagyon sok érdekes dolog van, és egyszer majd egy későbbi műsorban erre vissza kellene térni, mert András olyan érdekesen mesélt nekem nyáron arról, hogy egy cég hogyan bír átalakulni már ilyen majdnem élőlényé, ahogyan beküldünk egy megrendelést valamilyen számítástechnikai eszközért, és teljesen emberek nélkül így automatikusan végigmegy ez a megrendelés. Ez teljesen helytálló dolog, hogy a megrendelések gyakorlatilag az emberi kézérintése nélkül dolgozódnak föl egy bizonyos pontig. Persze a gyártósorokon ugyanúgy megtalálhatók a különböző emberek, és gyakorlatilag a feladat az arra egyszerűsödik, hogy a különböző problémákat hárítsák el az emberek, már pedig abból adódik egy nagy cégnél elég szép az számmal. Az emberekből, igen. De ugye ez volt a nagyon érdekes, de tényleg majd később térünk egyszer vissza, hogy beküldök egy e-mailt, és az e-mailre a gép teljesen automatikusan válaszol, és ez egyfajta mesterséges intelligencia. Így van. Na, erről majd később beszélünk, de most azért jött András hozzánk ide a stúdióba, mert hát nagy élményeket okozott saját magának azzal, hogy megtalált egy weboldalt az interneten, ahol máshol, ugye? Ahol millió szám találhatók a különböző múzeális értékű digitális játékok. Isten igazából ezt megtaláltam, újra megtaláltam egy barátom segítségével. Pár hete összejöttünk, és mutatott nekem valamit, amit már én már ismertem, ezt úgy hívták, hogy MAMA, ez a Multiple Arcade Machine emulátor nevezettű dolog. Ez gyakorlatilag 97-ben kezdte el fejleszteni egy úriember. Ez valóban egy emulátor, aminek az a lényege, vagy hát azt a célt tűzte ki maga elé ez a fejlesztő, hogy a nagyon régi játéktermi játékoknak a teljes hardverét leemulálja, és ezek a nagyon régi játékok így megmentődnek az utókor számára. Ezek olyan, tehát csak a játéktermi játékokról van szó, vagy az ilyen kis kézi ketyerékről, az LCD játékokra emlékszem, de divatja volt a 80-as években. Meg igen. Az ilyenek, mint amit említettünk az elején, ez a TV játék, Pong. Eredetileg ez a projekt, ez a MAME projekt, ez kizárólag a játéktermi játékokra koncentrált, ebből kinőtt sok más inkarnáció fork a fejlesztő közösségben, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy majdnem az összes létező, vagy valaha létezett ilyen akár kézben tartható, akár tévére kapcsolható játékok is megtalálhatók teljes emulációval. És az emuláció itt azt jelenti, ugye mondjuk el a hallgatóknak, hogy a megszokott PC-nken is le tudjuk játszani azokat a játékokat, amelyeket eddig csak a játéktermi nagy hatalmas eszközön, vagy pedig a kis kézi LCD játékon játszottunk. Így van, tehát a számítógépet arra használjuk, hogy valóban a fizikai valóságát emuláljuk a meglévő játéknak. A fizikai valóság azt is jelenti, hogy úgy is néz ki, pont úgy csillan rajta a fény, úgy nem, lehet nyomogatni a gombokat. Tehát technikai, tehát áramköri emulációra kell gondolni. Hát 80-as években azért még nem volt annyira elterjedt, hogy ilyen-olyan nagy tudású mikroprocesszorokat használjunk. Volt egy-két célprocesszor. Gyakorlatilag a hang generálásra majdnem mindenki egyfajta integrált áramkört használt. Ezt is leemulálták, és ez valóban úgy működik, hogy az eredeti ROM programot felhasználva, ez ugyanúgy működik, mint hogyha azon a gépen futna a játék. Borek Annás nagyon precízen fogalmaz egyébként, nem tudom, hogy figyelitek-e. Próbáltam azért megfejteni ezt az általam régóta hallott szót már. Hogy a mamét? Nem, az emulációt. Emulációt. Ez olyan, mint egy modellezés? Igen. Tehát egy programot úgy, nem is tudom, hogy lehet egy programot modellezni anélkül, hogy nem fut? Hát fut az a program. Fut az? Fut. Akkor miért emuláció? Miért nem az eredeti? Mondjuk, vagy az emuláció az eredeti? Mert a mögöttes hardware az teljesen más. Tehát a mostani szuperskalár processzoros gépek, azok nem úgy működnek, mint egy-egy arra feladatra kifejlesztett hardware. Akár beszélgettünk korábban a híres Pong TV játékról, abban minden volt, csak éppen mondjuk mikroprocesszornak nehezen nevezhető dolog. Tehát ezeket mind újra létre kell hozni virtuálisan egy gépen. És létre lehet hozni ebben a poén. Gondolja arra, hogy ennek a játéktermi gépnek volt valamilyen hangja, tehát valamilyen eszköz megszólaltatta a hangját. Most ezt a hangot meg kell szólaltatni a jelenlegi számítógépeden. És ugyanolyan hangot. Igen, és ugyanazt a hangot. A szoftver azt csinálja, hogy amikor tudja, hogy most ezt a programkódot, ami a játékban van, át kéne adni a hardware, annak a régi hardvernek, ami megszólaltatta a hangot, ehelyett ő ezt átkódolgatja saját magában, tehát kvázi emulálja azt a régi hangkeltő eszközt, és aztán leküldi a végeredményt a hangkártyádnak, és így tulajdonképpen egy fordítást végez a program, és így állítja elő tulajdonképpen a hangot. Kapsz egy virtuális régi gépet a számítógépeden. Ez nagyon jó. Jövő hétre utána nézek ennek a szónak is. Szerintem majd András mond is nekünk webcímet, ahol meg lehet nézni a játékokat, de az előbb azt akartam mondani, hogy annak ellenére, hogy nagyon pontosan fogalmaz, meg így körülírja az egész problémáját ennek a játékemulációnak, azt elárulom a hallgatóknak, meg nektek is, hogy adás előtt még a kisfiával játszott egy ilyen MAME játékkal. Hát, és ebben terve volt véve, hogy játszunk. Inkább legóztatok egyet, mi? Nem, mert teljesen extázisba került a film, amit meghallotta, hogy jaj, az apa jön a rádióba. és így lőttek a játéknak, általában a fürdés után 10 perc van engedélyezve. Mivel játszottatok volna, hogyha játszottatok volna? Fogalmam sincs, ő kiválasztja. Ja, értem. Mekkora a választék? Nagyjából. Ha jól emlékszem, akkor olyan 5-6 ezer. 5-6 ezeres az a nagyságrend, ami elérhető. A szép nagy gyűjtemény akkor. Viszont itt jogászkodni is kéne egy kicsit, ugyanis vannak legálisan elérhető és nem legálisan elérhető romok, ugyanis az emulátor maga a szabad, tehát az bárki letöltheti forráskóddal mindennel együtt, viszont maga a játék, ugye azok copyrightos termékek, és amelyek már ilyen árva programok, azokat bizonyos országokba lehet használni, illetve hogyha birtokába vagy egy ilyen romnak, akkor ugye saját célra ezeket lehet használni, tehát vannak olyan kiadók, akik azt mondták, hogy ők már ezeket nem forgalmazzák, x éve, 10-20 éve, semmiféle kereskedelmi érdekük nem fűlik ahhoz, hogy tiltsák ezeknek a használatát, és otthoni használatra megengedett. És ilyenből is elég sok van már. Hát ilyenből azért van egy százas nagyságrend, tehát azért eléggé sok, és hát köztük vannak például a régi Pong játék. Melyik a kedvenced ezek közül a játékok közül? Nagyon nem játszottam vele, inkább csak hangulatok. Tehát amiket én láttam, megláttam, ugye elég precízek ezek az emberek, akik gyűjtögetik ezeket az információkat, mert nem csak magukat a játékokat, hanem komplett leírásokat is adnak ezekről a hardverekről, milyen integrált áramkörök voltak benne, hány áramkörön, mekkora a doboz, hány kiló, hogy nézett ki, hol építették, hányszor építették el. Tehát csak nem ők is informatikusok. Megszállottság kell hozzá. Ezek megszállott emberek, de fantasztikus ütemény, már csak végigolvasgatni azt, hogy melyik játékról milyen információkat hoztak össze. De nagyon jó, hogy egyszer lesz egy lenyomata tényleg ezeknek, és nem vészel a semmibe. Mert egyébként sok ilyen műszaki eszközt már így hiába keresgélünk a neten. Az információ régészetként is felfoghatunk. Tehát, hogy azt a lenyomatot, ami a kornak a hangulata, azt adják vissza. Mert ugye ezek mind elvesztének enélkül. Így van. Visszatérve egyébként meg a licenszre, hogy maga a játék az ugye szabadon letölthető, szabadon módosítható. viszont kereskedelmi terméket nem lehet ráépíteni, ez egy nagyon fontos dolog. Ezért nem is fér bele egyébként a GPL licenszbe, mert ugye az elvileg megengedni azt, hogy kereskedelmi terméket is létrehozzunk. Ennek a csomagnak azt mondom, hogy a licensz az viszont tiltja. Pontosan azért, hogy ez egy idézőjelben tudományos vagy archiválási célokat szolgál ez a projekt elsősorban. Másodszorban pedig játékélményt ad. Kíváncsi lennék rá, hogy hányan látogatják különben, ezt nyilván nem lehet tudni, vagy nem írják ki a weboldalra, de hogy vajon tényleg a világban hányan játsszák még ezeket a régi digitális játékokat? Ezeknek eléggé komoly klubjaik vannak. Klubjaik vagy portáljaik vannak, mert vannak erre szakosodott portálok is egyébként. Az annyit lehet tudni, hogy kb. 100 emberre tehető az a mag, aki fejleszti ezt a játékot, és adja ki 2-3 hetente az újabb, nem játékot, tehát az emulátor csomagot, és 2-3 hetente jönnek az újabb és újabb kiadások, amik újabb és újabb gépeket emulálnak. Tehát ez egy célhardverekről van szó. Tehát nem elég az, hogy az ember mondjuk birtokában van egy valamilyen Gubera telepről összeszedett ilyen régi romnak, és akkor az el fog futni ezen az emulátoron. Nem, meg kell írni hozzá azt a részt, ami leemulálja azt a hardvert, mert egyáltalán nem biztos, hogy létezik az. Nagyon kíváncsi lennék rá, hogy tényleg az egészen régi gépek, tehát 70-es évekig visszamehetünk, de akár 60-as, 50-es évek számítógépeit lehet-e majd valamikor emulálni a hagyományos PC-ken? Lehet. Bár azt hozzá kell tenni, hogy bizonyos célt hardvereknél gondot okoz az, hogy ugyanolyan sebességgel fusson el, akár mondjuk egy 2-3 GHz-es gépen is. Csak érdekesség utána néztem, hogy... Le kell lassítani a gépet, ugye? Nem. Pont, hogy föl kell gyorsítani, ugyanis... legtöbbje olyan RISC processzorokat használt, amit egy mai X86-os architektúrán nagyon nehéz emulálni, hogy megfelelő sebességet érjen el. Uh-huh. Tehát ahhoz kell fölgyorsítani, hogy egy régi gépet utánozzon. Na hát ez nagyon érdekes. Pontosan. Jó, hallgatók számára el tudsz mondani egy webcímet, ahol ilyen MAME programot, illetve hozzátartozó játékokat lehet letölteni? A játékokat, azokat külön kell megnézni, és mondom még egyszer, tehát arra nagyon fel van figyelmet, hogy utána kell nézni, hogy milyen licenszelésű a termék, tehát ugyanúgy, ahogy mindenféle Varez oldalak megtalálhatók, azt mindenki kerülje el, tehát vannak teljesen legálisan letölthető verziók, sőt kettőbe is van csomagolva, aminek a teljesen szabad a licensze, ez a www.mame.net. Milyen egyszerű a cím. Ugye? Itt lehet akkor megtalálni a MAME a kulcs szó. Ez maga az emulátor, ehhez egyébként vannak különböző frontendek is. Micsodák? Frontendek. Az ugye, mi? Ami a egységsugarú usernek ugye a grafikus felületet szolgáltatja. Na ezzel folytatjuk majd valamikor. Maradj még a stúdióban, és aztán nyugodtan csatlakozz a beszélgetéshez. Hát nem tudom, mennyire várjátok a hideget, állítólag hétfőtől most már lehűlés várható Magyarországon is, bár azt mondta minap egy taxis, hogy látta rügyezni a fákat. Úgyhogy igencsak időszerű lesz az időjárási oldalakat figyelni az interneten. Szati, például hogy akadtál arra az oldalra, amiről most fogsz mesélni? Úgy akadtam rá. Múlt héten beszéltünk Mátéról. A legifjabb hallgatónkról. Legalábbis tudomásunk szerint a legifjabb hallgatónkról. És ő volt olyan aranyos, és ő küldte nekem ezt a webcímet. Belebeszélek a mikrofonból, hogy mindenki halljon. És... De csak egy kicsit. De csak egy kicsit. Így jó leszek? Igen, nagyon beszélni, jó. Mert nagyon hallanak majd. Mennyi bajotok van? Szóval megtaláltam ezt a... Hát mondta, hogy nézem meg ezt a weboldalt, mert hogy... mennyire jó. És először így nem értettem, tehát így átküldte a linket, ráklikkeltem, nem is volt nagyon idő, meg már késő este volt, és akkor így néztem, és akkor jó, Magyarország térkép, na boom, rá van írva, hogy hány fok volt ma, na boom. És akkor így valami két nappal később így visszanéztem rá, hogy ez mégis mi lehet az, mert láttam baloldalon rengeteg menüpontot. És egy egészen ötletes oldalt hoztak össze, nem tudom, hogy mióta él az oldal, de nekem nagyon tetszik, és a hozzászólásokat nézve elég nagy a rajongó táborral, tehát hogy elég sokan nézik. Ugyanis van egy olyan oldal, vagy egy olyan menüpont, aminek az a címe, hogy észlelés küldése, és a regisztrált tagok oda írhatják, hogy akkor én vagyok Béla, és akkor mondjuk én Sárváron lakom, és hát most ott itt egy kicsit erős a szél, de gyengébb, mintha viharos szél lenne, és mit tudom én, ilyenek, tök aranyos, és akkor így lapozgattam le, és nincs, helyi időjárás jelentő. Igen. A laikus meteorológia. És ez olyan aranyosak. Tehát így elolvastam párat, és nagyon cukik, de ami a legjobban tetszett, nem fogjátok elhinni, vannak olyanok, nem is egy ilyen felhasználót láttam, aki kirakott egy webkamerát valahova az ablakba, és így lehet nézni, hogy éppen mi van. Mondjuk ami most, mutat egy hőmérőt, igen, például. Hát egy hőmérőt is mutat, igen, de tehát az a lényeg, hogy ott látod, hogy tehát mondjuk este semmit. Tehát van viszont egy nagyon szuki, aki úgy tette be, hogy most vagy a szomszéd háza, vagy az ő háza látszik félig, és ilyen piros karácsonyi égőgében van körbevonva, és jaj, akkor így, hogy a lássa mindenki, hogy milyen szép. Látszik, hogy itt már karácsonyi feeling van, ez nekem nagyon szimpatikus volt. Na, de visszatérve az eredeti oldalra, hogy van 8 vagy 7, nem is tudom, 8 különböző térkép, tehát ilyenek, hogy széltérkép, hőtérkép, felhőkép. Ezek van olyan, ami percenként frissül, van, ami 10 percenként frissül, van hótérkép is, és azt mutatja meg, hogy abban a pillanatban Magyarországon mi a helyzet, ezen kívül még van egy mixtérkép, ami rajta van minden. És ez valami, és ez ilyen teljesen laikus dolog, vagy nem hiszem, valami, hogy ezt laikusok csinálják, csak azok, akik így hozzászólnak. Ja, hozzászólok. Aha. Igen. És hogyan jelzi előre egy hozzászóló az időjárás? Mert ugye nem jelzi előre, hanem azt, megírja, hogy most keltem föl, nálunk süt a nap, pont. Ő a tapasztalt adatokat írja be. Nyilván az előrejelzés az már meteorológusok dolga. Igen. Tehát itt igazából nem annyira az előrejelzésen van a hangsúly, tehát ő megmondja, hogy adott pillanatban mi a helyzet. Van azért ott előrejelzés is egyébként. Várjál, ott még nem tartok. Ja. Én is néztem, nem fogod elhinni. Van külön Balaton térkép egyébként, szerintem ezt így mindenki sejtette, ugyanis mostanában már amilyen ilyen időjárási térképeket láttam, ott biztos, hogy van Balaton, és ugye a szél jelzés ott a legfontosabb. Van külön Budapest térkép. Most például nagyon aktuális a Balaton, tehát hát most ügyeznek a fák, lehet kürönni a Balatonban. Lassan tavasz van, mit akarsz? És igen, van előrejelzés is, de csak másnapra. Másnapra van képes, és például holnap napközben 12-16 fok lesz, ami egészen kellemesnek mondható, esetleg a kapcsit otthon is lehet hagyni. Kapcsi. És távolabbi előrejelzés nagyon nincsen, de van valamicske, inkább szöveges. Tehát így, hogy mi az a kapcsi, Zoli? Kabát! Ezt kapcsiból tudni kell, ugye? Tényleg itt négyen hirtelen összedugtuk a fejünket, és tanástalanul nézze, kabát. Azt hiszem, hogy a tápkapcsóra gondolsz is, de... Én a kapucnira gondoltam, de azt kabát. Azt is otthon hagyhatod. Jó idő lesz volna. Igen, de... Kiránduló idő. Komolyan. Nagyszerű. Időkép.hu, ez a weboldal. Ideális lesz a dolgozatolvasáshoz. Ahhoz is, ülj ki valami rétre. Jól érzek, ez egy kicsit ilyen közösségi internetes. Igen, tehát olyan aranyosan kialakult, én nem tudom, hogy ez kinek jutott eszébe, de nagyon tényleg, tehát annyira szimpatikus, hogy így emberek itt élek, kinéz a napon, és minden nap oda leül, és akkor figyeljetek, itt lakom, itt nálam süt a nap. Web 2.0-ás meteorológia. Egyébként ennek külföldön nagyon nagy divatja van, és ilyen időjárás fetisiszták egészen komoly pénzeket áldoznak arra. Időjárás fetisiszták, de jó ez, de jó. Hogy elég komoly műszereket vásárolnak, és ennek van egyébként egy ilyen XML protokollja, amivel töltögetik fel az adatokat teljesen online, hogy náluk éppen most fúj, esik, vagy valami. Tehát a digitális rongya boton. Gyakorlatilag, ha lobog, akkor fúj a szél. Ez a műszaki oldal, én meg tudom, Pártai Lúciától személyesen ő mondta, hogy ő már kifejlesztett egy ilyen közösséget Magyarországon. Különböző nyugdíjas nénikék, bácsikák szolgáltatnak neki adatokat. Hasonlóképpen, mint az időkép.hu. Ők előrejelzően? Nem, mert ők is csak hogy nem. Anyukának is van ilyen izé, hogy kirakta az erkére, hogyha a fiú jön ki, akkor esni fog az eső, a lány fog kijönni, akkor mit tudom. Hát van ilyen is, a feje fáj, akkor meleg front jön, hogyha a térde fáj, akkor hideg front. De én még azt akartam ezt hozzáfűzni, hogy egyébként ez a fiataloknak, tehát vagy a nagyon bevállalósoknak jó. Tudjátok, amikor így este így belegondolnak, na nem ugrunk le, hanem tudom hova, Egerbe. Jó, nézzük meg, milyen idő van. Tök jó. És így be tudod írni, hogy Eger, és akkor ott... Nem, hát megnézem, ott van a Magyarország térkép. Érted, tudod, hol van, hogy tol van Eger. Ez ott az első információ, térkép. Árpi nem figyel, mindegy. Na, akkor még egyszer a Időkép.hu. Hát két héttel ezelőtt beszélgettünk az Emotikonok című új kötetről, és most már a könyv szerzőpárosának másik tagja, Veszelszky Ágnes is itt van a stúdióban, aki a könyvben az animált ikonokról, vagy smiley-król, mosolykódokról, emotikonokról írt egy fejezetet. Hogy is nevezték a könyvben? Dinamikus kód? Dinamikus emotikonok, és ezt különböztettük meg a statikus emotikonoktól. A statikus emotikonokkal Zoli foglalkozott, ezek az álló emotikonok, a dinamikus emotikonok pedig animált képjelek. Hallgatóknak mondom, hogy a statikus az, amikor a kettős pont, kötőjel, zárójel, ebből a három jelből összeáll egy mosolygó arc. Például ez és aztán ebből van, a grafikát is lehet képezni, hogy tényleg megmozduljon az arc, és mosolyog, vigyorog, kacsint egyet tényleg a valóságban, és nem csak egy állókép. Ugye erről szól az a fejezet, amit Ágnes írt. Így van, írt. És nem csak egyszerű például kacsintásról, vagy egy mosolygásról van szó, hanem lehet egy összetettebb képsorozat is ez. Hadd csapjak bele a lecsóba, mert én már a múltkori műsorban is mondtam, hogy némi, hogy is mondjam, tudatosságot vélek felfedezni abban, hogy pont Zoltán írta a statikus mosolykódokról, és Ágnes, tehát egy hölgy ideáid vannak. Egy hölgy írta az animált mosolykódokról. Én azt feltételezem, hogy a hölgyek jobban kedvelik ezeket az animált mosolykódokat. Pintér Róbert egyébként bólogat itt mellettem, lehet, hogy egyetért. Igen, ez egy izgalmas kérdés. Igen, izgalmas kérdés. Valóban izgalmas kérdés. Nem figyeltem meg, hogy lenne különbség a férfi ismerőseim is, vagy szokták használni. Nekem is van, tehát az én beszélgető programomban, ugye azonnali üzenet küldő szolgáltatásnak hívják, abban is vannak ilyen animált mosolykódok, de engem például rettentesen idegesítenek, amikor így az egy mondaton belül 5-6 betűt is helyettesít egy ilyen izgőmozgó valami ábra, és így ki kell silabizálnom, hogy mit jelent ez a mondat. Ez valóban idegesítő, ezt hívják smiley floodingnak, tehát amikor elárasztja a szöveget a smiley, és szinte kibogozhatatlan, kiolvashatatlan lesz tőle a szöveg. Ez az egyik típusa, hogyha betűjeleket vagy írásjeleket helyettesítenek ezek a mocorgó jelek. A másik típus pedig, amikor valóban valamilyen érzelmet fejeznek ki, akár ez a funkciójuk, az érzelem kifejező funkció dominál inkább. Miért érdekes egy nyelvész számára ez az egész mosolykód történet, meg a sok emotikon? Láttam a könyvben, Zoltán mutatta nekem, hogy nagyon sok kódot összegyűjtöttek egy ilyen függelékben, meg is nézhető az összes. A CD mellékleten ott izegnek, mozognak, meg mindenféle színük van. Statikuskodnak is, de a CD-romban tényleg az extra dolog, hogy több ezer ilyen dinamikus. Majdnem 2000 dinamikus emotikon található a CD mellékleten. Szóval miért izgalmas egy nyelvész számára mindez? A nyelvész számára azért izgalmas, mivel a kép-szöveg kapcsolatokat lehet vizsgálni. Tehát a szöveg átalakul valamiképpen képpé, és ezt hívják legújabb elnevezéssel ikonikus forradalomnak. Tehát az ikonok dominálnak a nyelvben. Képírásod visszatérünk? Valami hasonlóról van szó. Igen. És az írás pedig a beszédhez kezd egyre jobban visszatérni. Tehát abból a fajta romantikus elképzelésből, hogy vannak ilyen mindenféle jelek, amit le kell irogatni, és az intelligens művelt emberek ezt jól tudják használni, abból egy ilyen merőben funkcionális a beszédet, annak a hangzását leképező írásmóddá kezdünk át alakulni, és ugyanakkor a szöveg is megváltozott, ahogy Ági is mondja, tehát nem csak ezek az írott krikszkrakszok vannak benne, hanem a már képek is a szövegnek a részeivé válnak, tehát sokkal jobban, mint az internet és az informatika előtti korszakban. Ezt hívják egyébként másodlagos oralitásnak? Így van, így van, így van, így van. A másodlagos szóbeliség, vagy írott beszélt nyelv. Másodlagos írásbeliség. Szóval visszatérve a mosolykódokhoz, akkor ez egy újabb lépcsőfok abba az irányba, hogy eljussunk az ikonikus forradalomhoz, vagy végkifejletéhez. Tehát, hogy ez maga az ikonikus forradalom. És ez gondolom, további lépcsőfokok is jönnek majd. Ez látható most a mostani kódokból? Vagy itt ennél tovább nem lehet tovább, tehát megmozdulnak nehéz, az ikonok. Nehéz megjósolni, hogy mi lesz belőle. Adatközlőim, akiket megkérdeztem ezekről a jelecskékről, azt mondták, hogy ezek a jelek néha a webkamerát is helyettesítik. Tehát elképzelhető, hogy egyre inkább a webkamerás sítás felé közeledünk. És az az érdekes még bennük a statikusokkal szemben, hogy a statikusok valóban jelek, tehát azokat meg kell fejteni. Ezek meg annyira egyértelműek, hogy mutatnak, tehát nem jeleznek, hanem mutatnak valamit, és azonnal értelmezhetőek. Egyébként tényleg érdemes lenne kutatást végezni akár Robertéknek is az ITTK-ban. Tehát, hogy hogyan befolyásolja azt az élményt, amit a számítógép előtt megkapunk egy beszélgetés közben. Tudnék, én megfigyeltem a környezetemben, főleg hölgyek, és ugye innen van ez a fixa ideám, de láttam másokon is persze, hogy beszélgetnek, és egyszerűen felcsillannak a szemek, rögtön így élettel telítődik az a, egyébként addig kicsit szürke beszélgetés. Tehát ez vidámak... talán azért van, mert a férfiaknál a kommunikáció inkább egy ilyen információadáskapás dologra van kihangsúlyozva, és a nőknél meg inkább a kapcsolattartása. És az emócióknak és a jelzése. Hát nem véletlen, hogy tényleg a női ilyen csetelő partnerek, azok mindig beállítják szépen a hátterét az azonnali üzenet küldő programnak, levélpapírt választanak hozzá, színeket, sőt, a hangulatukhoz, a napszakhoz illesztik őket. Nekem ez észbe se jut, tehát föl se fedeztem, ahogy van ilyen funkció a programban, míg a feleségemnek ez teljesen evidens. Reggel egy jött, ez a délután más, este megint más, télen meg nyáron megint, és ez teljesen természetes a számára. Az okét kiváltja valami más, ezért szép, színes, dinamikus emotikonnal, és így tovább, és így tovább. Karakterterminálós levelező programokban hogy van ez? Abban is van egyébként, meglepő módon, hogy vannak. Ráadásul, amit észrevettem, elég sok külföldi partnerrel levelezünk, hogy például az ázsiaiak teljesen más jelrendszert használnak, mint az európaiak. Tehát ott gyakorlatilag csíkszeműek ezek az emotikonok. ez nagyon jó. Ez viccen kívül, tehát ez minden viccet félretéve, illetve vannak manga emotikonok is. Az igen. Animáld a statikusban. Mind a kettőben léteznek. Hogy lehet mangát kifejezni statikusban? Nem tudom, hogy ez a milyen jel, például a szemük. Tehát egy ilyen nagy hegyes kalapjá. Ez a kalap. És hogyan hunyorítanak? Most komolyan, hogy a statikus... Magát láttam már elkerekedett szemben. Na visszatérve az animált smiley-kra. Lehet ezekből levonni következtetést arra, hogy hogyan használják az emberek? Vagy hát nyilván a nyelvész nem ezt vizsgálta, de mit vizsgáltak akkor a kis dolgozatukban? Elsősorban a jel szempontjából vizsgáltuk, hogy miképpen jelennek ezek meg, például a színüket vizsgáltuk, a funkciójukat vizsgáltuk, több szempontból is a funkciót megkérdeztük, egyrészt a jel használókat, mire használják, ilyen funkciókat soroltak fel, mint a humor például, a szöveg színesítése, amit említettem is már, a webkamera helyettesítése. Ezek igen fontos szempontok. És hadd csatlakozzam ide, régi kutatásaim óta alakult ki az a nézetem, hogy az embereknek, hogyha internetes vagy informatikai írásbeliségre kérdezünk rá, vagy mi az, ami az internetes írásbeliségnek a legalapvetőbb jegye, ha egyáltalán szerintük létezik, az kapásból azt mondják, hogy a smiley-k és az emotikonok. Tehát ez is nagyon gyorsan elterjedt. Borzasztó gyorsan elterjedt. Gyorsan elterjedt, és így van. Mert csodálkozom időnként, hogy miért nem használtuk korábban ezeket. Hát ez egy nagy mese. A smiley az nem az interneten született, mint tudjuk. És nem a... Melyik volt az amerikai... most kiesett a fejemből. De ezt már két hete is mondtad, hogy a 60-as években... Igen. Biztosított társaság. Már nem tudom, hogy mit mondok. Itt elmondtad. Óráimon, vagy különböző könyvbemutatókon itt ott a... Szóval ezt kitalálták korábban is, de az egyik legérdekesebb dolog, hogy miért pont az interneten terjedt el a smiley. Olvastam egy kutatónak a véleményét, hogy a programozás, tehát korábban az ős informatikában csak a jobbára a programozók használták ezt az internetes ilyen kapcsolattartást, és tehát értettek a programnyelvekhez, és a programnyelvekben pont ezeknek a karaktereknek nincsen semmiféle funkciójuk, tehát nem tud félreértést okozni, nem tud beleírni, meg átállítani valamit. Nagyon telik az időnk, de gratulálok még egyszer a szerzőpárosnak, és lesz ennek folytatása egyébként, vagy itt a téma lezárult? Hát ez a téma, ez biztos, hogy nem zárult le. Én mindenképpen folytatni akarom ezt valamilyen irányba, például a nemek irányába is, illetve... Ágnes tiltakozott egyébként, hogy akkor beszéltünk telefonon. Igen, beszéltünk róla előzetesen. Ki kellene deríteni ezt. Érdekes lenne megvizsgálni, hogyha már így felvetődött ez a kérdés, utána fogunk nézni. Kíváncsi leszek én is. Köszönöm szépen. Innsbruckból tért vissza Laufer László, ahogy már említettem a műsor elején, ja, ahol egy konferencián járt, de most tudjuk meg, hogy milyen konferencián voltál múlt héten, ami miatt nem voltál itt a stúdióban. Az volt a konferencia címe, hogy Perversive Health. Fordítom, intelligens környezetek az egészségügyben. Igen, igen, igen, van egy csomó olyan szó, amit... De sem tudjuk, tehát magyar szavakból áll, de ebből sem lehet még tudni, hogy ez pontosan mi. Mi állt magyar szavakból? Hát intelligens környezetek. Jó, hogy ez állt magyar szavakból, értem. Én még leakadtam ott, amit Laci mondott az elején. Tehát intelligens környezetek, meg az egészségügy, ennek a kapcsolata. Kezdjük ott, hogy mi az intelligens környezet. Én gondolkoztam az adás előtt, hogy honnét kezdjük, mert tényleg így nehéz hozzányúlni ez a témához. Kezdjük az egészségügy. Hűha, az holnap reggelig tartott. Nem. Méghozzá azért, mert a konferencián volt alkalmam beszélni a technical chair-rel, a tudományos igazgatóval, akit Oscar Majorának hívnak egyébként, és a CREATE-nek nevezetű olasz kutatóintézet egyik igazgatója. És ő azt a mondatot mondta, hogy az egészségügy az a terület, ahol mindig tulajdonképpen korlátlan pénz áll rendelkezésre a kutatása és a technológiai fejlesztése. És ez azért van, mert iszonyú drága minden egyes eltöltött óra egy kórházban, minden egyes kivizsgálás, minden egyes nap, stb. Mármint Olaszországban? Mindenhol, Magyarországon is. Uh-huh. És mint jól tudjuk, ugye? Hát, igen, nekem is ezt mondják. Ezt mondják, igen. Nem? És ezek az intelligens környezetek, ezek elsősorban majd otthon, az otthonokban lesznek felszerelve és kihasználva, és arra szolgálnak, hogy megelőzzék azt, hogy az emberek kórházba kerülnek, meg az embereknek mindenféle bajuk legyen. Ez az, amiről múlt héten beszéltünk, hogy belesimul a környezetünkbe a gép, a digitális technika, és nem veszük észre, hogy egy számítógéppel dolgozunk, hanem az teszi a dolgát. Így van, tehát van valami környezet, ami körülvesz minket, be van építve a lakásunkba, rajtunk vannak mindenféle szenzorok, esetleg bennünk vannak ezek a szenzorok. Erre mondott Majora úr egy nagyon jó példát, majd nem mondom a végén. És ezek érzékelik a mi egészségi állapotunkat, adják tovább az információt a lakásba épített rendszernek, ami megpróbálja kibogozni, hogy van-e valami bajunk, megpróbálja eldönteni, hogy van-e, lesz-e esetleg valami bajunk, van-e valami rendellenesség, és akkor szól nekünk, szól az orvosnak, szól a rokonainknak, stb. Ú, de kínos, itt rögtön eszembe jutott, hogy mondjuk a kamasz gyerek, amikor nincsenek otthon a szülők, akkor rágyújt egy cigarettára, és rögtön küldi az SMS-t az otthoni rendszer, hogy hát baj van a gyerekkel, mert a tüdejében valami nem úgy működik, hogy kellene. Erre, én is megkérdeztem ezt Majorától, hogy hát itt mindenki a személyiség jogait akarja védeni, és ő azt mondta, hogyha egy idős ember egyedül él otthon, és ő tudja azt, hogy ennek van valami haszna, az a haszna van, hogyha ő elesik a lakásában, akkor ki lesz hívva a mentőautó, hogyha egy órája a földön fekszik tehetetlenül, akkor ő hajlandóbb belemenni, hogy föl legyen szerelve a kamera, feltéve, hogyha ez nem fér hozzá senki, és egy rendszer, egy intelligens rendszer eldönti azt, hogy hát valószínűleg a bácsi most éppen eltörte a valamiét, és ezért nem tud felállni, és segítségre van szüksége. Tehát, ez nem egy burkolt valóság, ahol a fiatal lányok kollégiumi szobájába építik abszolút, be a kamerákat. Abszolút nem. Tehát itt mindenkinek megvan ebből a saját előnye. Tehát, hogyha mit tudom én, van egy ember, akinek szívinfarktusa volt, és van rajta egy szenzor, ami méri az ő szívritmusát, és van a lakásban egy ilyen vevőegység, célszámítógép, ami elemzi az ő szívritmusát folyamatosan, és időnként szól neki, hogy hát mostanában valami gond van, és egyre többet hagy ki mondjuk a szíve, járjon el sportolni, és hogyha nem jár el, akkor meg közli ezeket az adatokat az orvos, kardiológusával, akkor ennek megvan az értelme. Ugye egy konferencia volt ez, ahol ezek elhangoztak, és ahol részt vettél. Mikor jelennek meg az első ilyen rendszerek? ezek a rendszerek, ezek már, már vannak. És az volt az egészben a furcsa, hogy ez egy nagyon futurisztikus témának hangzik, de a konferencia résztvevői ezekről úgy beszéltek, hogy ők ezt fejlesztik XY egészségbiztosítónak. Az USA-ban például a Innsbruckban volt a konferencia, az innsbrucki pszichiátrián azok a betegek, akik nem igazán vannak tudatában annak, hogy ők éppen mit is csinálnak, és néha elkoborolnak a városban, és ugye Innsbruckban elég hideg van, különösen környező hegyekben, azok kapnak egy ilyen kis GPS adót a bőrük alá, és akkor nyomon lehet őket követni, és ezzel nem az ő jogaikat akarják korlátozni, hanem amikor elkoborolnak, akkor meg lehet őket találni, és nem fagynak meg. Ez az a példa, amit az előbb említettél? Nem ez az a példa, azt a példát gyorsan elmondom. Fejlesztenek például egy olyan szenzort, amit az inkontinencia nevezetű betegséggel küzdő embereknek szánnak, és ezt eljuttatják az ő kutyójukba, és ez a szenzor érzékeli, hogy mikor lesz nekik inkontinencia problémájuk, és akkor egy, úgy hívják ezt a számítástudományi aktuátorként, tehát egy aktív eszközként elzárja a húgycsövüket, uh-huh. Így van. Ez fantasztikus dolog, hogyha ezt el lehetne érni, tényleg. Tehát ilyen kutatások jelenleg folynak. Tehát, hogy ez ennyire... Ez kutatás, vagy pedig már egy fejlesztett dolog? Ez kutatás. Kutatás egyelőre, de... Na, itt van a természetes, vagy a környezetbe simuló informatikának. Igen, tehát ez ott van ez a valami a benned, és simuló, téged érzékel, és neked tesz valami jót azáltal, hogy ő ott ezt teszi. Köszönöm. Folytatjuk még mindig ilyen egészségügyi témával, bár már nem új a téma. Hosszú évek óta beszélünk arról, hogy a mobiltelefonok vajon rákot okoznak-e az ember agyában. Egyik cég azt mondja, hogy nem, másik cég szervezet azt mondja, hogy igen, és aztán jól vitatkoznak egymással. Hol tart most ez a vita, Pintér Róbert? Hát újabb fordulóponthoz látszik érkezni. Egy friss dán kutatás szerint, ami elég nagy volumenű volt, 420 ezer embernek az adatait figyelték meg, azt találták dán kutatók, hogy nem okoz rákot a mobiltelefon, vagy nem okoz hajlamot. Tehát nincs mobiltelefont régóta használók körében, nincs magasabb százalékos arányban a rákos megbetegedés. Régóta az mit jelent? 10 éve? Van olyan, egy pár, akik 21 éve. Tehát már ugye tudjuk, hogy a mobiltelefon az félig meddig Skandináviából terjedt el, tehát dán kutatásról van szó, de a társadalomnak egy jó része több mint 10 éve, tehát több mint 50 ezeren, tehát viszonylag jól összevethető adatok vannak, és persze szépen épül föl ez a kohort, vannak egészen friss felhasználók is köztük. Na, de hát változott a mobiltelefon és az elmúlt 10 évben, meg 20 évben, meg pláne, tehát ugye más frekvencián működnek ezek a telefonok. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyire levonthatóak ezek a következtetések belőle, hiszen az új digitális telefonokkal már azért más a helyzet. Hát ami megtörtént, vagy ami történt a kutatás során, összepárosították a dánoknak gyakorlatilag a személyazonosító számok alapján a dán rák, mondjuk nem hivatalosan, ugye a dénis Cancer Society-nak ír, ez az angol nyelvű cikk, tehát hogy a dán rákbetegséggel foglalkozó hivatalnak vagy szervezetnek az adatait, tehát hogy kik szenvednek rákbetegségben, kik regisztráltak, ezt összepárosították azzal, hogy kik mikor használnak mobiltelefont. Ugye ebből azt következik, hogy gyakorlatilag le tudtak követni embereket, ez egy 10 éve folyó kutatás körülbelül, és ennek ellenére azt mondják, hogy bár az adatok azok biztatóak, tehát hogy ha sima egyszerű valószínűséget számoltak volna ennyi embernek, tehát 420 ezer emberből kb. 15 ezernek kellett volna rákban megbetegedni, hogyha nem használnak mobiltelefont. Tehát csak sima átlagosan, és valójában ettől kevesebben betegedtek meg. Tehát nem lehet látni egy pozitív összefüggést. Mondjuk én, mint szociológus, azért óvatos lennék itt a korrelációk levonásával, erről mindjárt egy kicsit később. Viszont a kutatást folytatják még további 30 évig. Ugye ebből az következik, hogy még mindig lehet, hogy lassan vagy lassú hatással bírnak ezek az eszközök, vagy mondjuk egy kumulatív hatása van. Ugye ebben az esetben az fog történni, hogy azok a menedzserek, illetve azok a fejlett ország, világbeli emberek fognak először eltűnni rákbetegség miatt, akik legkorábban kezdtek a mobiltelefont használni. És a finnek vagy a dánok, tehát aha. Mondjuk egy ilyen B-movie téma. El lehet képzelni. Visszatérve az összefüggésekre, sokat gondolkodtam ezen a cikken, és ha például egy olyan hatás van, hogy akik elkezdtek legelőször mobiltelefont használni, azok magasabb életszínvonallal jellemezhetőek, tudatosabb vásárlók, odafigyelnek a fogyasztásukra, egészségesebben élnek, sportolnak, stb., akkor nem átlagos az ő rákra való hajlomuk valószínűleg. És ezekkel például, hogyha a mobiltelefonnak és a dohányzásnak egymással hatás, egymással valami fajta összefüggése van, amit nem tudunk, ebből nem derül ki, és tudjuk, hogy a dohányzás rákot okoz, akkor ugye elképzelhető, hogy mondjuk ők sokkal kevésbé dohányoznak, akik régebb óta mobiltelefonoznak, és akkor mindjárt van egy olyan láthatatlan vagy rejtett hatás, ami a kutatás nem hozott felszínre. Tehát azt mondanám, hogy akik összeesküvés elmélet hívők, azok nyugodtan megtalálják a megfelelő érveket hozzá, hogy miért nem kell akceptálni ezt. Viszont mindenféleképpen jobb, mint hogyha az az eredmény derült volna ki, hogy itt problémák vannak. Valamilyen hatásnak csak kell legyen a szervezetünkre, hiszen egy elektronikus áramkör, ráadásul egy rádióadó vevő van a mobiltelefonban, azt tartjuk oda teljesen a fejünkhöz, már hogyha nem headsetet használunk, hanem hagyományos módon. Tehát valami minimális hatásnak biztos kell lennie. Igen, hát lehet, hogy nem betegséget okoz. Ez nem azt vizsgálta, hogy milyen hatásra van, hanem azt vizsgálta, hogy akik régóta mobiltelefonálnak, azok nagyobb valószínűséggel betegednek-e meg rákban vagy sem. És a válasz az nem. Uh-huh. De a kutatásból azért lehet majd másfajta eredményekre is. Lehet, hogy hüvelykes lesznek például egy idő után, nem? Vagy... Igen. Ez sem butaság felvetni. Igen, köszönöm. Mondjad? Nem, csak azt mondom, hogy biztos, hogy van hatása, tehát hogyha megcsörön a mobiltelefonod, és egy piszkeszemű meglehetős beszél a túloldalon, biztos, hogy megnő a pózus számod. Folytatjuk az info szótárral, mobiltelefon után a hagyományos vonalakon működő DSL. Hogy kerül most elő ez a téma megint? Hiszen a DSL-el, ADSL-el foglalkoztunk már. Hogyne, persze nem is új a kifejezés csoport, már kifejezetten megszokott. Nekem az szúrt szemet, hogy az utóbbi időben, utóbbi jó néhány évben valahogy sokszor találkozom azzal, hogy az ADSL helyett azt írják csak, hogy DSL. DSL előfizetés, vagy DSL hozzáférés. És voltak éppen ez teljesen indokolható is, hiszen ez egy gyűjtőfogalom már kezd válni, hiszen DSL-ből nem csak A van, hanem van S is, meg lesznek majd mások is nyilvánvalóan. Természetesen itt rögtön hozzáteszem azt is, hogy természetesen a DSL hozzáférések, forgalomban lévő DSL hozzáféréseknek a szerintem a túlnyomó, nagyon-nagyon túlnyomó többsége az A típusú DSL. Vagyis aszimmetrikus. Vagyis aszimmetrikus, igen. Tehát, hogy a feltöltés és a letöltés sebesség az különbözik, de persze lehet szimmetrikus, amikor nem különbözik, de ilyen nyilván drágább, meg kevesebben is használják. Mindegy, az egészből csak az az érdekes, hogy kialakult egy új gyűjtőfogalom, egy gyűjtőnév, a DSL, és ebbe szépen becsoportosulnak majd a nyilván ennek a technológiának lesznek fejlesztései, és az újabb fajta DSL technológiák, és mind-mind ez az egész ez DSL-képpen fut. És azért is érdekes a dolog, mert ezt most már tovább is képezik, és összetételi tagokat is raknak mondjuk elé. Hát nem nevezhetem meg, ugye, mert reklámnak számítana, de a különböző szolgáltató cégek a DSL szó elé tesznek egy betűt. Vagy egy betűt, vagy egy előtagot tesznek, ami az ő szolgáltató, ő cégükre utal. Vagy mondjuk az üzleti előfizetőknek egy B betűt raknak elé, ugye, mint biznisz. És még egy érdekes dolog van itt a DSL kapcsán, amit mondtál délután, hogy többen hibásan már kezdik használni a DSL-t a széles sávú szinonimájaként. Ja, igen, ez a másik, hogy a... Pedig ez nem igaz, mert ugye a DSL is. Mellett van a kábel televíziós internet is, meg még van más is. Ami egyébként is. Meglepően sok tulajdonságában hasonlít a telefonvonalon érkező tényleg igazi széles sávhoz, DSL-hez, hiszen az is lehet szimmetrikus, meg aszimmetrikus is, stb. Az is digitális, digital subscriber line, ugye? Tehát sok mindenben hasonlít. Nyilván a technológia azért más, de hát hibásan, hát ki tudja, hogy mit hoz majd a nyelvhasználat. Ez a nyelvész megközelítés egyébként tényleg, tehát most már megtanultuk tőled, hogy használhatunk bizonyos dolgokra, akár műszakilag nem helyesen hát kifejezéseket, de aztán, hogyha átveszi a köznyelv, akkor az elfogadottá válik. Igen. Így van. Laci? Azt szeretném csak hozzáfűzni, hogy a konferenciának egy jelentős része az ultra-wideband nevezetű technológiáról szólt. fogjuk hallani valószínűleg egy-két éven belül. Ez egy olyan széles sávú adat tovább. Ami már ultraszéles sávú. Ultraszéles sávú és wireless, tehát vezeték drót nélküli. És nagyon, ez tulajdonképpen a széles sávú wifi-nek a megfelelője, és rengetegen kutatják, és nagyon, nagyon központi téma. Sőt, Japánban és Dél-Koreában gyakorlatilag nevetségesen alacsonynak hat az a sávszélesség, hogy mi használunk ez az 1-2 megabit, mert már százas sávon nyomják ugyanennyiért, ugyanennyi árért. Az otthoni ne vagyunk hihetetlenül maradó. Infoszoltár jövő héten is. Na hát a műsor végére hagytuk a slágerlistát, úgyhogy következzen a népszerű voltunk DJ Chatmannel. Számítástechnikai slágerlista következik. Mégpedig, egyébként amikor az emberek slágerlistáról beszélnek, akkor általában pozitív dolgokra gondolnak, tehát ugye a toplisták is arról szólnak. Van citromdíj is egyébként. Igen, tehát egy van citromdíj, és most pont erről lesz szó egyébként, mert az amerikai PC-vernek egy idei évközepi összeállítás alapján elkezdtük keresgélni mi is a legrosszabb számítástechnikai termékeket, minden idők legrosszabb számítástechnikai termékeit. Első lépésben aktualizáltuk ezt a listát, amit ők közé tettek, ebből kiválogattuk azt hiszem a mostan weboldalon olvasható cikkben az első olyan ötöt, aminek van köze Magyarországhoz, tehát ők például első helyen az Amerika online szolgáltatót hozzák ki, ami nyilván semmi köze nincs Magyarországhoz. Tehát ez volt mind, egyébként, hát volt igen, de éve. Nem tudjuk igazán átérezni, hogy ez mennyire kellemetlen, úgyhogy tulajdonképpen kihagyták ezeket a tipikus amerikai meg külföldi példákat, és csak azokat hozták vagy hagyták meg, amik tényleg vonatkoznak ránk, és ez alapján... Ez a szerkesztőség véleménye, vagy az olvasók Ez leginkább az amerikaiak véleménye, és majd ezután következik az, hogy egyrészt összeszedjük azt, hogy szerintünk a szerkesztőségben, a szerkesztőség tagjai szerint hogy alakul mondjuk ez az 5-ös vagy 10-es lista, illetve meghirdettük a fórumon, hogy jöjjön mindenki és mondja el a saját véleményét, szerintem mik voltak azok a termékek az elmúlt 10-15 évben. Milyen finoman fogalmazó, tehát hogy mindenki jól kritizáljon. Hát igen, most nem van erre egy másik szó. Igen. Na de elmesélem, hogy mi az az 5 termék, ami most kín van a weboldalon. Az 5. helyen áll a kedvenc rajzfilmkészítő cégünknek az első multimédiás DVD, ami egy játék volt, és 1994 karácsonyára hozták ki, és szegénynek pusztán annyi volt a pehje, hogy egy olyan Microsoft technológiára épült, ez a bizonyos Wink technológia, amit a Microsoft akkor kezdett le kikísérletezni, egy ilyen Windows-os játékfelületet akkor kezdte el fejleszteni ezt a dolgot a Microsoft, és hát ebbe csúnyán belebuktak, ez abszolút nem működött, úgyhogy aki ezt megkapta karácsonyra, az megismerkedhetett a kék halál fogalmával, mert leginkább erre volt alkalmas az egész játék. Oroszlán király az teljes kapufa volt 1994 karácsonyán. Aztán a második, az a... Negyedik. Vagy igen, bocsánat, hátulra menjünk, tehát a negyedik, az a Sony akkumulátorok esete, ugye az idei év egyik legnagyobb balhéja. Pont ma olvastam... Kirobbanó siker volt pedig. Igen, mondhatjuk. Pont ma olvastam, hogy most már 1,3 milliónál tart a visszahívott akkumulátorok száma, ami egészen döbbenetes. Ugye beszéltünk többször a műsorban is, hogy fölrobbantak meg mindenféle, meg tüzet okoztak. Notebook akkumulátorok. Többek között igen, a notebook akkumulátorok. A harmadik helyen, és azt hiszem, hogy egyértelműen megérdemli ezt a helyet, sőt, még én előbbre is sorolnám, a kedvenc lemezkiadó cégünk, amely a zenei CD-re rápakolt egy kis programot, ami titokban fölmászottam el a számítógépünkre, és hát mindenféle vacsmányságra is képes lehetett volna, egy bizonyos rootkitet telepített, úgyhogy azt gondolom, hogy ezért egy csúnya nagy fekete pont jár nekik. Ez a másolásvédett CD technológia hát volt, igen, ugye? Igen, annak a... Két éve, vagy három éve? Hát szerintem ez idén volt, vagy valamikor tavaly ilyenkor, azt hiszem, ilyen ősszel. Volt már ilyen próbálkozás régebben is, ilyen másolásvédett. Ez nem egyszerűen másolásvédelem, hát egy vírus tettek föl magára az NEC-re. Hát igen, nem vírus, mert root azért, kitett. Mert igen, rootkitet, akár le is formázhatta volna, vagy valami bármi hibát is okozhatott volna. A második helyen áll a Windows Millennium Edition. Hát szerintem mindenki tudja miért, elég. Bár vannak védelmezői. Nekem a munkahelyemen olyan megy a gépen. És... Fogalmazunk úgy, hogy nem a legjobban sikerült Windows operációs rendszer volt, és az első helyen áll a múlt héten emlegetett a Real Player. És hát számtalan oka van, de szerintem mindenki nézze meg a weboldalon, olvassátok el a cikket, mert érdemes, nagyon érdekes dolgok vannak benne. Mert én azért emlékszem arra a slágerlistára, amit néhány héttel ezelőtt itt megbeszéltünk, és mi kicsit hasonló volt a szoftvervilág legnagyobb baklövései, ez egy 10-es lista volt. Szerintem érdemes lenne ezeket jól összegyűjteni, mert mindenképpen jópofa történetek kapcsolódhatnak hozzá. Úgyhogy majd ezt a cikket is, amit ti írtatok, erről majd belinkeljük majd a mi oldalunkra is. Hát eddig tartott a műsorunk ma.